آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ منبر پہ تھے اور تین قسمیں اٹھائیں اور منبر سے نیچے اتر آئے، پھر کہا ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، من صلی الصلوات الخمس، جس شخص نے پانچ نمازیں پڑھیں پابندی کے ساتھ، واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے بچ گیا، دخل من ای ابواب الجنتی شاء، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آٹھوں دروازے جنت کے کھول دیں گے اور فرمائیں گے، جس جنت کے دروازے سے تم جنت جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عقوق الوالدین والشرك باللہ وقتل النفس وقذف المحصنات واکل مال الیتیم والفرار من الزحف واکل الربا، تم پانچ نمازوں کے پابند بن جاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، جنت کے آٹھوں دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، لیکن اگر تم نے نماز کی پابندی کے ساتھ، کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ کوئی بھی گناہ ان سات گناہوں میں سے کر لیا، جن میں سے پہلا گناہ یہ ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کر لی، شرک باللہ، تم نے شرک کر لیا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ قذف المحصنات، کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دی، واکل مال الیتیم، کسی بھی یتیم کا مال تم نے کھا لیا، اور والفرار من الزحف، اور کفر اور اسلام کی جب جنگ ہو رہی ہو تو کافر کے سامنے بزدلی دکھا کے تم دوڑ گئے، واکل الربا، اور ساتواں عمل، تم نے اگر سود کھایا تو یاد رکھنا تم جنت سے اس وقت محروم کر دیا جاؤ. منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.